الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. بسنین سال برس, سین نون واو روٹ ہے, اسم جمع ہے یہ سنتن کی. اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں سن, سن 2001 اس طرح. نقصن کمی کرنا گھٹانا, نون قاف سواد روٹ ہے, اسم مصدر. طائر پرندہ, نام اعمال. شگون بد توئے یارا روٹ ہے, اسم فائل ہے. الطوفان سیلاب طوفان. موسلادھار بارش کو بھی محاورتن کہتے ہیں. اسی طرح دوسری آسمانی آفات پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. توئے واؤفا روٹ ہے, اسم معرفہ ہے. الجراد ٹڈی, یہ کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا جو فصلوں کو لگ جاتا ہے. جیم را دال روٹ ہے, اسم معرفہ. القمل پسو, چھوٹے چھوٹے کیڑے جوں. پروں کے بغیر جو ٹڈی ہوتی ہے اس کو کمل کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ونگز ہوتے ہیں نا جن میں, وہ کمل ہیں لیکن اس کے بغیر جو ہیں وہ ٹڈی ہیں. التفات جی, قاف میم لام روٹ ہے اور اسم معرفہ ہے یہ. الدفادیا مینڈک, یہ رباعی ہے. دعات فا دال عین, اسم جمع مکسر ہے. اس کا واحد ہوتا ہے دف دعتن, یعنی بیچ میں الف نکال دیں اور تائے مربوطہ لگا دیں. الدم خون, دال میم واو روٹ ہے, اسم معرفہ. مفصلاتن نمایاں, پوری تفصیل والیاں. فا سواد لام روٹ ہے, اسم مفعول جمع مؤنث. الیم دریا یا سمندر. یا میم میم روٹ ہے, اسم معرفہ. مشارق طلوع ہونے کی جگہ. شین را قاف روٹ ہے, اسم ظرف جمع مکسر. واحد اس کا مشرق. مغاربہ غروب ہونے کی جگہ. غین را با روٹ ہے, اسم ظرف جمع مکسر. واحد ہے اس کا مغرب. اسنامن بت, سوات نون میم روٹ ہے, اسم جمع مکسر ہے یہ بھی. اس کا واحد سنم, سوات سے ہی. متبرن تباہ شدہ برباد. تا بارا روٹ ہے, اسم مفعول ہے, واحد مذکر. چلیے افعال کو دیکھتے. یتذکرون, وہ نصیحت لیتے ہیں. زال کا افرا روٹ ہے, باب افتعال. استکارن مستر, فعل مضارع, جمع مذکر غائب. یتیرو, وہ فعل بد لیتے ہیں. توئے یارا روٹ ہے, باب تفاعل. اور تتیرن مستر, تا تھو یا را, تا تیرن, فعل مضارع جمع مذکر غائب. کشفتا, تو نے کھولا. کاف شین فا روٹ ہے, باب دربا. کشفن مصدر, فعل ماضی واحد مؤنث غائب. ینکسون, وہ توڑتے ہیں. نون کاف سا روٹ ہے, باب نصرا. نکسن مصدر, فعل مدارع جمع مذکر غائب. تمت, پوری ہوئی. ميم ميم روت باب دربا تماما مصدر فعل ماضي واحد مؤنث غائب دمرنا ہلاک کیا ہم نے دال میم را روٹ ہے باب تفعیل تدمیر مصدر فعل ماضی جمع متکلم یسنعو وہ بناتا ہے سوات نون عین روٹ ہے باب فتح سن عن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب یعرشون وہ چڑھاتے ہیں عین را شین روٹ باب دربا اور نصرہ سے بھی آتا ہے ارشن یا اروشن دونوں مصدر ہیں اس کے فعل مضارع جمع مذکر غائب جاوزنا ہم نے پار لگایا جیم واؤزا روٹ باب مفاعل مجاوزتن مصدر فعل ماضی جمع متکلم یاکفون وہ جم کر بیٹھتے ہیں عین کاف فا روٹ ہے باب دربا اور نصرہ دونوں سے آتا ہے اکوفن مصدر باب مضارع جمع مذکر غائب ابغیکم کیا میں تلاش کروں باغین جا روٹ ہے باب دربا بغین مصدر فعل مضارع واحد متکلم